कुछ और नजर तो आए ना, जिस दिन से नजर में आए हो तुम कुछ और नजर तो आए ना, इसे प्यार I'm